batisi kombo ya lekambo bokila bamo batisi kombo ya lekambo bokila wangalinga oye bokila wangalinga oye likambo yanga makala mama ya pana tosalaki na ye na kati ya ndako lokola asalaka motema mokuse aselinga na mibasi makangibisaka abili baboti na ye bamondimeli ye bapesinga efotoko nalandaki te mamamama milana esika nanga bokino bitere esika nanga bokino yelengo mawa yelengo nasali boso bamama baboti bapekisaka nga nayokaka te tala lelo namoni na miso babokila balingise mosolo ya kati te nanga esifiza babwaki pembenyo tala lelo nakomi komilela lela bakuwe papa tango akolaka abalaka basi motoba basalaka na oyo alingaka mpe mingio baswanaka babundaka basuki babotaka lopitalo bafami basambaka makambo mpe bazonaka lisusu mpo na nini yanga madata ekonstate o yaka fatue yaka fatue yaka yo motema yaka nga na elio na miseso yenga yo maninga yenga yo maninga yenga yo maninga botikanga na lela o batu ekeita na gwaza yaka batu yaka fatue yaka motema ngo yaka nga na lelio na miseso yaka fatue yaka o fatu nga na leli motema nga na zongie yaka fatue yaka yo motema yaka nga na lelio na miseso Salabi no colayo. Ua! Quita! Ua! beta kana leli yo mutumo bimba mana sha kana leli yo mutumo bimba keta keta oh oh oh oh kana leli oh oh yeta yeta leli yo kana leli yo mutumo bimba zonga zonga leli lele mwana mama oh leli lele sheri nanga zonga zonga zonga mama kana leli oh oh oh mwana bwaza oh oh le coque chante le lion kana leli yo mutumo bimba zonga zonga zonga zonga mami zonga zonga sheri zonga zonga fatwe zonga zonga keta zonga zonga momio zonga zonga kana leli oh oh le coque chante le lion kana leli yo mutumo bimba zonga zonga Oh, mama, kana leli, eh, eh, sheri.